पहली बार कि हमारे मानव को जान से मारने की कोशिश की है। मानव को और खून की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को भी खून देना होगा। ओ शशि घोटाला, आपको कोई ऐतराज है खून देने में? हाँ भद्रेश अंकल, क्योंकि अगर हमारे खून की जांच हुई तो हमारे खून में फॉर्मूला 070 है, ये पता चल जाएगा ना सबको। क्या बोला है? तुम्हारे खून में फॉर्मूला 070 है? हाँ दवाई है। दवाई है वो, फैमिली की दवाई चल रही है हमारे। अच्छा क्या हुआ है हम सबको? बीमारी हुई है अपनी वो। भैया कौन सी हुई है बीमारी? मलेशिया। हाँ मलेशिया देश का नाम है शशि घोटाला। अरे क्या मलेशिया? नहीं वो नहीं, वो क्रिश्चियन टाइप की बीमारी है वो, जॉन डी सिल्वा। जॉन्डिस हुआ था। आप तीनों को जॉन्डिस हुआ था? हाँ मतलब ऐसा ज्यादा नहीं हुआ था, ऐसा थोड़ा जॉन्डिस। देखो डेंगू वेरी मच। थोड़ा डेंगू भी हुआ था जॉन्डिस के साथ। कोलेरा बस। हाँ थोड़ा कोलेरा भी था ऊपर से बस। अभी कितना इतना मतलब क्या हो गया शशि घोटाला? मुझे लगता है आपको खून नहीं देना है, इसलिए आप ये सब बहाने बना रहे हैं ना? नहीं भद्रेश, क्या है ना कि एक तो मिस्टर भट्ट कौन है? एक मिनट। ब्लड रिप्लेसमेंट का आपका ये कार्ड है, फिलहाल 4 बोतल ब्लड रिजर्व, इसीलिए। थैंक यू वेरी मच शशि। अरे तीनों तीन गायब, रानी को बोलना पड़ेगा। काबा हाँ बाबा। मम्मी आप भी क्या कर रही है? मैं मानव के बर्थडे केक में कैंडल लगा रही हूँ प्रीतेश। लेकिन मानव भैया का बर्थडे कल है, और आप अभी से क्यों कैंडल जलाने जा रही हैं? क्योंकि हमारे पास ये 14 कैंडल एक्स्ट्रा पड़ी हैं बेटा। धाकिट था। फिर ये पड़ी रहेंगी ना ऐसी की ऐसी, सारी वेस्ट हो जाएंगी। काश लाइट चली जाती तो ये 14 कैंडल पहले जल के खत्म हो जाएंगी। फिर ये 2 and 5, 25 वाली कैंडल लगाऊंगी, क्योंकि मानव तो 25 साल का होने वाला है ना, 14 का नहीं। बाकी तरह सबको सब कुछ समझाना पड़ता है। मम्मी मोम पिघल कर केक पे गिरेगा तो केक खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने दूसरी केक का ऑर्डर कर दिया है। उस पे मैं ये 2 and 5, 25 वाली कैंडल लगाऊंगी। मम्मी ये 14 कैंडल आप कहीं और भी तो इस्तेमाल कर सकती थी। पर मितेश हमारी कॉलोनी में कोई 14 साल का नहीं होने वाला है। अरे मेरी कुतुब मीनार, इसमें तू 3-4 कैंडल और ऐड कर देती तो 17-18 साल का। नहीं 17-18 साल का भी कोई नहीं होने वाला, अब तो सीधा रानी भैया होंगे 36 साल के, तो उनके लिए मुझे 22 कैंडल एक्स्ट्रा लानी पड़ती, तो कितना खर्चा हो जाता ना मितेश प्रीतेश के पापा। उसके लिए इतना खर्चा बराबर, इसलिए मैं ये 14 कैंडल जला के इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। पापा वो मानो को खून की ये सब क्या है? वो कल मानव का जन्मदिन है ना, तो मैंने सरप्राइज पार्टी प्लान की है। चकुड़ी तू पैदाइशी पागल है कि पागलपन का कोर्स किया है? पैदाइशी बा बा बा पहले तू। अरे क्या पहले तू वहाँ मानव हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, और तुम लोग यहाँ उसकी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हो? ये डफोड़, जाके भगवान से प्रार्थना कर सफाई तो करके आई हूँ। कल भी आपको बताया था ना, और आप भी तो कहती हैं कि अगर एक बार भगवान को बोल दिया कि हमारे मानव को बचाना है तो उस पर शक नहीं करना चाहिए बा। शक की बात कहां से आई? क्यों बा, अगर हमें पूरा विश्वास है कि भगवान हमारा कल काम कर देगा फिर तो कल मानव आएगा ही ना, और उसकी बर्थडे पार्टी भी मनेगी बा। सुना बा, मेरी भैरू को पूरा विश्वास है कि भगवान उसका काम करेगा, इसलिए आज वो अपना काम कर रही है। देखा दादी माँ, हर बार ना ऐसे तबड़क तबड़क करके आके मम्मी पे फायरिंग करने का कोई मतलब नहीं है। इस बार सॉरी बोलने की बारी आती है। सकुड़ी, सॉरी। नहीं नहीं बा, आप हर बार की तरह सॉरी मत बोलिए, आप तो मुझसे बड़ी है ना, आप मेरी सरप्राइज पार्टी प्लान करने में मदद कीजिए। ओके, मिस्टर ओझा, आपका बेटा अब खतरे से बाहर। अब 2 घंटे के बाद उसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आराम से बेटा, आराम से। भगवान, मानव भैया को पूरी तरह से ठीक करने के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया, और ओझा अंकल को काला पानी की सजा से बचाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया पत्थर वाले भगवान। हम पे से भी सारे इल्जाम दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पापा, ये बस तू घी ले आया दिया जलाने को? मैं ओझा अंकल के वहां गया था पर खरबंदा। क्या? वहां कोई नहीं था, उनका खरबंदा। अरे तो खरबंदा नहीं होता, वो घर बंद था ऐसा बोलते हैं। हाँ। खरबंदा तो महान इंसानी अभिनेता कुलभूषण खरबंदा, जिनकी फिल्म आई थी ना वो जो जीता वही सिकंदर, जिसमें वो कहते हैं रतन की साइकिल तो लानी पड़ेगी, खर्चे होंगे तो चर्चे तो होंगे। वो इसे भेजना चाहिए था वर्षा लीजा और ऐना के साथ। ओ मत कर। अच्छा एक काम कर, इधर इधर है? तू है ना अब मेरा वस्तु परिवर्तन वाला सुपर पावर ले ले है? उसके बाद तू बन जा नारियल। लेकिन फिर क्या करेंगे? अरे पहले बेटा तू ले तो सही मेरा सुपर पावर है? चल ले। भैया आप क्या करने जा रहे हैं? अरे इसको थोड़ा सा सताता हूं, थोड़ा सा परेशान करता हूं, रुक दो। ले ले ले ले ले मेरा सुपर पावर ले। तू पहले बैठ जा, बैठ बैठ। शाबाश, अब नारियल बन जा। वेरी गुड। अब मैं तुझे फोड़ता हूँ। नहीं नहीं पापा, खरबंदा। अरे हेमंत, तू मुंडी क्या बाहर निकाल रहा है, चल हेमंत बन जा। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं नहीं शरद, नहीं नहीं, एक मैं अब तुझे फोड़ता हूँ। मैं कोटला भाई, जय श्री कृष्ण। कैसे डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ गई मैं। इतना सारा नहीं नहीं बोलने की जरूरत नहीं। वो क्या है, वर्षा एन और लीजा नासिक पहुंच गए, तीन दिन बाद लौटेंगे। तो मैं और प्रीतेश मानव के नाम के 5 नारियल चढ़ाने मंदिर जा रहे हैं, आपको आना है? अच्छा ठीक है, आपका नारियल हम चढ़ा देंगे। हाँ लाला। क्या नहीं नहीं नहीं घोटाला भाई, पंडित जी ऐसे वधेरेंगे और 2 टुकड़े आपको वापस देंगे। ये हमारा नारियल है। मतलब आप खुद वधेरना चाहते? चलिए ना तो पछे चलिए। इस नारियल से वो हम लोग वो चटनी बनानी है ना? चटनी चटनी बनाएंगे। वर्षा है नहीं ना घर पे, तो खाना तो हमको ही बनाना पड़ता है, तो इसीलिए आज सोचा कि नारियल की चटनी। सिर्फ चटनी? वो केक, केक भी तो है मानव के बर्थडे का। शिशि जाके केक ले क्या? हाँ। रख दे रख। तो आज केक नारियल की चटनी, बस बहुत हो गया। ये टप्पर से ना, ऐसे कोई केक चटनी में डुबो के खाता है? देखना दादी देखना, अब बोलेंगे हम तो मजाक कर रहे थे। हम तो मजाक कर रहे थे। अब जाइए मंदिर होकर आइए आप, और हमारी ओर से 1 किलो आलू चढ़ा दीजिए। हाँ, वो भगवान जी को भी थोड़ी वैरायटी मिल जाएगी। हाँ आलू, समझ गया। उस कार्डबोर्ड के उल्लू जैसा कुछ मामला है ना? कार्डबोर्ड का उल्लू? नहीं नहीं। हाँ भैया, जो भी हो मैं खुद वहां से 3-4 डजन नारियल खरीद लूंगी। यहाँ तो पूरे परिवार के लिए सद्बुद्धि मांगनी पड़ेगी। कहा बाबा? हाँ बा। जा, जा, दरवाजा लॉक कर पहले। जा जा जा। हेमंत, फिर से हेमंत बन जा। मैं मजाक कर रहा था हेमंत, असली वाला मजाक। हेमंत भैया, हेमंत भैया, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हेमंत, हेमंत कुछ तो बोल। हेमंत बाहर आ। हेमंत, पापा कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? अरे हेमंत, हेमंत फिर क्या हो गया इसे? हेमंत, डरा दिया, डरा दिया। इस तरह कोई कहता है बेवकूफ? मैं कितना डर गया था। अब बोलिए, अब बोलिए, इसे तो नासिक छोड़ के आना चाहिए था। पापा मुझे पता है आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि शिशिर 333 और हमारे खोए हुए 2015 से, है ना? है ना? रुक, मैं तुझे ना ऐसा छोटा सा दाना बना के ना किसी कबूतर को खिला देता हूँ। अरे प्रीतेश, ए प्रीतेश, दूध पी लेन बेटा। देख तू ऐसे पापड़ तोड़ पहलवान, ऐसे पतली कमर है, दूध पी लेन बेटा। नहीं दादी। ए प्रीतेश, देख तू दूध पिएगा ना तो अच्छा सोडियम मिलेगा तुझे। सोडियम नहीं दादी, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम मिलेगा। सोडियम नमक से मिलता है दादी। हाँ हाँ, मेरे अल्बर्ट इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन नहीं दादी, अल्बर्ट आइंस्टाइन दादी। हाँ भैया, मेरे लिए दोनों सेम टू सेम, अल्बर्ट आइंस्टाइन और इंटेस्टाइन। तू पी लेन भाई। नहीं प्रीतेश, तू दूध मत पीना। है? अरे मान मान, वो मेरी बात मान रहा था, तू उल्टे रवाड़े क्यों चढ़ा रही है? पी ले बेटा, पी ले। नहीं नहीं बेटा, मत पीना, बात जाने दीजिए ना। तू पागल है, ये मुझे 10 साल से पता है, पर दिन में 2 बार साबित क्यों करती है? ये दूध पिएगा तो अच्छी ताकत आएगी उसमें। हाँ तो वो तो केला खा के भी आएगी ना। ये ले बेटा केला खा, दूध मत पीना। बिगाड़ी से मैं ही पी जाती हूँ। आप भी मत पीजिए, आप भी केला खाइए ना, दूध आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चकुड़ी, इतने सालों से दूध पी रही हूँ इसीलिए इतनी तंदुरुस्त हूँ। लेकिन उस वाले दूध में मक्खियां नहीं गिरी होंगी ना। अब ठीक तो है? मतलब इसमें? हाँ बा, 6 बड़ी बड़ी 6 और 2 मच्छर भी। बा मच्छर भी? हाँ, और छिपकली भी आई थी मच्छर को खाने के लिए पतीले के पास। हाय हाय, पर मैंने उसे भगा दिया ऐसे गेट आउट नो रिटर्न करके। ये दूध मैंने पिया प्रीतेश। हाँ, इस बार आपकी बहू ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मम्मी तो मना कर रही थी, फिर भी आप दूध पी गई। खराब पड़ूड़ी होके तो बाकी का बचा हुआ दूध, उसका दही वही तो। हाँ भी ना क्या, उसकी तो मैंने खीर बना के फेंक दी। यहाँ पे आपकी बहू। वो बाबा उठेगा और उसे चाय नहीं मिलेगी ना तो वापस सो जाएगा 3-4 घंटों के लिए। एक काम कर, जाके मुरली भाई के घर से दूध लेकर आ, वैसे भी 18 लीटर उधार है हमारा उनपे। हाँ हाँ, वो थोड़ी ना देंगे, मैं दूध मांग के लेके आता हूँ। कहाँ से? एक जगह है यहाँ पे 24 आवर मिल्क सर्विस होगी। हाँ, कोटाला हाउस, लाइए पतीला। पापा, शरद चाचा, ये लीजिए आपका बूट ब्रश। हो गई, सुबह की शुरुआत हो गई। अरे गेंडे, तुझे क्या हमारे मुंह में जूते दिखते हैं? दांतों की जगह जूते हैं? तेरे मुंह में बूट है बेटा। ये देखो, ये है टूथ, TOOTH, टूथब्रश। अब यहाँ का टी हटाओ और टूथ का एच हटाओ और यहाँ पे करो बी, तो बन जाता है बूट ब्रश। कुछ भी बोलता है लेकिन गुड बॉय। वो टूट का पेस्ट खत्म हो गया था ना, तो इसीलिए मैं ये शेविंग क्रीम लगा के आया था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.